های رنگارنگ، برنامه شماره 375. نقد عافیت به می ناب داده ایم، خار و خس وجود به سیلاب داده ایم. رخسار یار گونه آتش از آن گرفت کین لاله را ز خون جگر آب داده ایم. شعله‌ایم که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب دادیم. شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب دادیم. در جستجوی اهل دلی عمر ما گذشت، جان در هوای گوهر نایاب دادیم. دلی عمر ما گذشت، جان در هوای گوهر نایاب دادی. خسته وجود به سیلاب داده ای، کین لاله را ز خون جگر آب داده ای شعله ای اون شعله ای که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آف تا به جهان تاب داده ای جستجوی اهل دلی عمر ما گذر در جستجو اهل دلی عمر ما گذر جان در هوای گوهر نایاب داده ای جان از آن سیم تن رهی از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ای کامی نبرده ایم از آن سیم تن رهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم. از آن گرفت کین لاله را ز خون جگر آب داده ای، آن شعله ای که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب داده ای. گرمی بخشم برنامه‌ای را که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 375 بود که با شرکت اهدیه، حبیب الله بدیعی، گل پایگانی و امیر ناصر افتتاح تنظیم و اجرا گردید. آهنگ شوشتری از زرین پنجه، تنظیم از ایرج محلوجی، اشعار از رهی معیری، شعر ترانه از بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش.